Jose Antonio Santano eta Cristina Labordaren hitzetan gorko eguna historikoa izan da Irunen eta haiek beraiek errandute, eh? Historiko hitza askotan abusatu zerabiltzen dela, baina gorkoak bai, gorkoak merezi zuela. Aipatu bezala, Jose Antonio Santano, Espainiar estatuko garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkaria. Irunen izan da, Irungo alkateoia, noski, bi hilabete daramatza ministeritzako postu horretan eta bi aldiz egonda jadanik Irunen bisita ofiziala egiten, hilabetean behin beraz lehena Cristina Laborda auzapez izendatu zutenean, duela hilabete pasatxo, eta bigarrena orain, eta zergatik egonda hemen, zergatik izendatu dute historiko tzat, ba bertzeak bertze, Irungo trangeltokia ereisten, hasi direlako gaurko honetan, baina ereisten noski trangeltoki berria iritsi dadin, trangeltoki berria, eraiki dezaten, trangeltoki berriari dagokionez, hain zuzen ere, 2026 martxorako prest egonen da, trangeltoki berria, lehenago, ere, beste epe batzuetan, 2024 honetan eta 2025ean zehar, zati batzuk jadanik martxan egonen dira zerbitzua normaltasunez hartu ahal izateko. Trangeltoki berri hau handia izanen da, oso handia nazioartekoa azpimarratu dute. Ba, orain arte, aldirietako trangeltokia zegoen lekutik, nazioarteko trangeltokia zegoen lekurarteko espazio hori guztia hartuko du, pasarela handi bat egonen da gainetik, nasetara jeistea albidetuko duena, baina baita ere Irunen alde batetik bertze aldera gurutzatzea albidetuko duena, oinez eta bizikletaz, pasatzen alko da pasarela horretatik estalia izanen da trangeltokiaren barruan, baina ez da trena hartzeko, beharrik izanen pasarela horretatik pasatzeko, erran bezala Irunen alde bata eta bertzea komunikatze aldera ere. Aparkaleku berri bat egonen da, trenbideko nasa desente, trenbideak gainera, erraiak batzuk zabalera iberikoan eta bertze batzuk zabalera europearrean, badakizu Espainiar estatuak, Portugalek ere, zabalera ezberdina dutela Europaren gainerateko buruz trenbidei dagokionez, ba, hori bi motatakoak egonen dira nazioartekotasun hori sustatze aldera, tabernak, espazio hainbat, bulegoak, erabilera anitzeko espazioak, autobus geltokia ere hobetuko da nabari, bon, trangeltoki haundi bat izanen da hor, eta trangeltoki haundi horrek, Jose Antonio Santano, Cristina Labordak eta Iñaki Arriola, Eusko Jaurlaritzako garraio sailburuak aipatu dutenez, manazioarteko tasun hori, albidetuko du zalantzarik gabe. Hain zuzen ere, horri dagokionez, abiadura handiko trena, Jose Antonio Santano kerran duenez, 2026ko haiengatik baldin bada, Espainiar ministeritzagatik baldin bada, Irunen egon daiteke. Badakigu, Euskal Irrekoa nola luzatzen ari den, eta errandu horri buruzko baloraziorik ez dutela eginen gaurko honetan, baina haiengatik eta trangeltoki hau preste egonen da 2026an abiadura handineko trena jasotzeko. Hori ez dugu hain argi, noski, Santano kaldiz argi utzi duena da, haiengatik baldin bada, Renferengatik baldin bada, Donosti eta Baiona arteko aldiri zerbitzua 2026an trangeltokia martxan jartzen den momentutik aurrera abiatuko dela. Eta hori argi utzi du Renfe prest dagoela 2026tik aurrera Baionara arte trenak bidaltzeko, aldiriko trenak bidaltzeko modu erregularrean. Oroitaraziko dugu duela hilabete inguru Akitania Berriko Kontseilu Erregionalak mugazgaindiko aldiriko trenaren proiektua bozkatu zuela eta horren alde bozkatu zuela, baina 2032ko epea eman zuela, tren horren zerbitzu egikaritzeko edo 2032tik aurrerako ere etzegoen argi. Bada hemen Jose Antonio Santano kargi uzten du 2026tik aurrera haiek Renfe prest dago Baionara arte trenak bidaltzeko baldin eta SNCF-ek eta frantses estatuak baimentzen badiete, itxoen gabe Akitania Berriko Kontseiluak itxoen gabe, TVR-ek itxoen gabe, SNCF-ek elkarlanean tren gehiago emanen dituzten edo ez. Haiek Renfe prest dago hori egiteko. Bi urte baina gutxiago, itxoen beharko dira edo bi urte inguru itxoen beharko dira trangeltokia ras berriz funtzionala izan dadin, eta azken datu bat ere, Jose Antonio Santanok aipatu du, 2024 honetako martxorako gaintxurizketako tunela, martxan egonen dela edo bederen lan nagusiak bukatuak izanen direla, eta beraz 2024 honetako martxotik aitzina, hau da hemendik bi hilabetetik aitzina, Donosti eta Irunen arteko aldiriko tren zerbitzua egin batean bederen normaltasunera itzuliko dela, jakizazue hirugarren erraila sartzeko lanak oraindik ez direla bukatuak izanen eta beraz normaltasun osoa ez dela iritsiko, hirugarren errail horrek albidetuko du bertzeak bertze Donosti eta Baiona artean aldiriko tren erregular bat plantan eman ahal izatea.